بزرگترین دهانه بال رو در میان پرنده ها داره. توانایی بسیار بالایی در ادامه پرواز داره که فراطبیعیه و هر بار میتونن تا چند ماه تو هوا باقی بمونن. فکر میکنم که این پرنده کامل ترین پرندهیه که تا حالا ساخته شده. اسطوره های پرواز. او با گلایدر، هواپیمای جنگنده و دوباله، بالگرد و هواپیمای مسافربری پرواز کرده است. 8000 ساعت پرواز با بیش از 130 نوع هواپیمای مختلف دارد. مایک کارکر از افسانه های این صنعت و سرخلبان آزمایشی هواپیماست. بهترین بخش این کار اینه که من در طراحی هواپیما دخیل هستم. از نظر یک خلبان بهتر از این نمیشه. اینجا در بزرگترین بنای روی زمین 34000 نفر در ماه 10 هواپیمای تازه تحویل می‌دهند. آخرین هواپیمای این خانواده بوئینگ 777 است که بیش از 20 سال از طرح آن می‌گذرد. در بهار سال 2001 چند خط تولید از هواپیماهای موفقمون داشتیم، ولی برای حفظ رقابتمون به یه هواپیمای تازه احتیاج داشتیم. می‌خواستیم یه چیز متفاوت بسازیم. یه چیز تازه‌ای که قبلا نبوده. چیزی که بتونه زیبایی و لذت پرواز رو برگردونه. بیش از هر جای دیگر در جهان بزرگترین معاملات بازرگانی در نمایش هوایی پاریس انجام می شود. در هر نمایش هوایی یک محصول توجه همه را جلب می کند. در این سال یک هواپیمای کاملا تازه قرن 21 به نمایش در می آید. هواپیمای ایرباس 380. این بزرگترین هواپیمایی می باشد که تاکنون ساخته شده است. از زمانی که وارد خط پرواز شود، ایرباس 380 با 850 صندلی پربازده‌ترین هواپیمای مسافربری جهان خواهد شد. کارخانه ایرباس یک هواپیمای بزرگ با کارایی بالای ساخته. راستش ما فکر کردیم که زیادی بزرگه. ما میدونستیم که باید بازدهی و کم مصرف بودن رو در هواپیمای کوچکتری متمرکز میکردیم. ولی چطور؟ همه فکرهای تازه از یه تکه کاغذ یا تخت سیاه یا این روزا از هوای جلومون سرچشمه میگیره. از نظر من این جالبترین مرحله طراحی یک هواپیماست که با اهمیت ترینش هم به حساب میاد. اگه اصلا اولیش اشکال داشته باشه، بقیهش درست حساب در نمیاد. من سرخلبان پروژه هواپیمای مسافربری موافق صوت بودم که برخلاف اسمش قرار بود هواپیمایی بسازیم که نزدیک سرعت صوت پرواز کنه. به نظر فکر خیلی خوبی بود. ولی به یه موتور پرمصرف و پرقدرتی احتیاج داشت که اون موقع نداشتیم، که زیادم بد نبود چون که ممکنه شرکت رو ورشکست بکنه. درس خوبی یاد گرفتیم که چه چیزهایی نسازیم. در ضمن برای بعضی از بهترین پروازها به موتور احتیاج نداریم. جدا شدن برف از سنگا رو میبینیم. پرواز پرنده ها و بالا رفتنشون در جریان هوا رو میبینیم. از همه ی امکانات هوا استفاده میکنیم. ولی وقتی که خوب کنترلش کردیم، آدم رو حسابی تسخیر میکنه. بهترین حالتیه که آدم میتونه مثل یه پرنده پرواز کنه. گلایدرها خیلی چیزها میتونن از بازدهی رو بهمون درس بدن. مثل مواد مرکب خیلی سبکن. پوسته خیلی صاف و صیقلی دارن. بالای کشیده و باریکی که برای نیروی بالا برنده بیشتر و بازدارندگی کمتر خم میشن. در واقع خیلی از چیزهایی رو که میخواییم بسازیم جلوتر نشونمون میده. در دسامبر سال 2002 کارخانه هواپیماسازی بوئینگ جلسه ای را برای مهمترین تصمیم در تاریخ تشکیل خود برگزار می کند. یعنی ساخت یک هواپیمای کاملا متفاوت قرن 21. وقت زیادی رو در جلسه هامون صرف می کنیم. واقعا دوست داریم که درباره هواپیما حرف بزنیم. این مسئله‌ای که باید بیشتر روش کار کنیم، باید اینو خوب درک کنیم. اگه از هر تصمیم کوچکی بترسیم، کی میخواد اینا رو جمع بندی کنه؟ کی میخواد این مثبت و منفی ها رو جمع بندی کنه؟ من که حسابی تو این حرفا گم شدم. یکی اینو میگه، یکی هم اونو میگه. حالا چطور باید به یه جمع بندی کلی برسیم؟ نمیدونم. شاید هم از اصل اولین پرواز فاصله گرفته بودیم. نخستین موتورهای پیستونی بسیار ساده و دستاورد نوآورانه مهندسی بودند که ساخت هواپیماهای گوناگون را ممکن می‌ساختند. البته تعدادی از آنها بسیار زیبا هم بودند. اصل پرواز داشتن چند تا بال، آیرودینامیک خوب، پوشش خیلی سبک، سازه چوبی بود که پرواز هواپیماهای اولیه رو ممکن می‌کرد. یکی از هواپیماهای دلخواهم هواپیمای افسانه‌ای و دوباله استیرمنه. اتصال کربونی که در سطح سلولی چوب وجود داره اونو به یک سازه بسیار مقاوم تبدیل کرده. درخت‌هایی هستن که هزار سال همینطور و بدون اینکه شکسته باشن ایستادن که میتونه نشانه خوبی بهمون بده. کربن را یک عنصر جادویی مینامند. اتم کربن 4 الکترون در پوسته خارجیش دارد که ماده های شیمیایی گوناگونی را به وجود می آورند، مانند ماده های شیمیایی گوناگونی که زندگی در زمین را ممکن می سازند. در گرمای شدید اتصال بسیار محکمی بین خود کربن ها به وجود می آید که باعث تشکیل زنجیرهای کریستالی در ورقه های گرافیت می شود. در صورتی که کربن در هم تابیده شود و به صورت نخ درآید می تواند به سبکترین و محکمترین ماده روی زمین تبدیل گردد. در مقایسه با وزنش کربن قوی تر از هر فلز موجود می باشد. اونچه که به صورت یه طرح کلی شروع شده بود به یه فکر کاملی که هممون دنبالش بودیم تبدیل شد، یعنی یه شیوه تازه در ساخت هواپیما. فکر بسیار هولناک توی اون اتاق حاکم بود. یعنی میگی که اون برآمدگی همینطور میمونه؟ خب معلومه، تو پرواز میتونه مشخص بشه. مشکل اینجاست که نمیدونیم جریان هوا چطور بالا میره. و هولناکتر این که زیادی به اسممون میبالیدیم. هیدرولیک روشن، چراغ گردان روشن. بله. وقتی که بچه بودم فکر میکردم که هواپیمای سوپر کانستلیشن بهترین و برترین هواپیما هست، یعنی دیگه شکی نداشتم. هیچ وقت پیشنهاد پرواز با این هواپیماهای قدیمی رو رد نمی کنم، چون که وقتی به پرواز در میاییم انگار رفتیم به گذشته 40، 50 تا 60 سال پیش، زمانی که هواپیمای پیستونی یک تاز آسمان ها بودن که به نظرم این هواپیما برتر از همشون بوده. این هواپیماها رایانه ندارن. هواپیما رو با کابل و قرقره کنترل می کنیم. آدم هواپیما رو با تمام وجودش حس می کنه و هر کاری که ازش بخوایم انجام میده. و براش هم مهم نیست که بد باشه یا خوب. هواپیمای سوپر کانستلیشن که توجه همه را به خود جلب کرده بود از محصولات پرفروش کارخانه هواپیماسازی لاکهید به شمار می آمد. ولی این موفقیت ادامه نداشت، زیرا این کارخانه برای دگرگونی بزرگ در فناوری هواپیمایی آماده نبود. پر از قطعه‌های متحرک بود. یک پیستون این طرف می‌رفت، یکی دیگرش اون طرف. وزن تعادل هم که موتورهای پیستونی با 18 سیلندر و سوپر شارژر بسیار پیچیده شده بودند. تعمیر و نگهداری آنها نیز دشوار بود و به بیشترین میزان تولید نیروی خود رسیده بودند. موتور جت که فناوری تازه‌ای به حساب می‌آمد بسیار ساده بود و نیروی زیادی تولید می‌کرد. موتورهای جت محدودیتی از نظر تولید نیرو ندارند و با اون همه نیرو سنگ هم میشه پرواز داد. که میرسیم به یکی دیگه از هواپیماهای دلخواه، یعنی یکی از چالش آورترین و خطرناکترین هواپیماهایی که میشه پرواز کرد. هواپیمای هریر با استفاده فراوان از مواد مرکب و موتور خلاف گلایدر عمل میکنه، یعنی تنها با نیروی موتور و بدون کمک از ایرودینامیک و بالهاش از زمین بلند میشه. هیچ هواپیمای دیگه نمیتونه این کارو بکنه. چه روز خوبی. آکومولاتور ترمز فشار داره. بریتانیایی‌ها هواپیمای هاکر سیدلی هریر را ساختند که در گذشته فکر می‌کردند ممکن نیست جنگنده‌ای با سرعت و آهسته پرواز کند. روز خوبی برای پرواز. در یک لحظه ایستاده است و لحظه دیگر با سرعت 700 گره در ساعت پرواز می‌کند. امروز کارخانه های بزرگ مشهور و سازندگان موتور جت موتورهای کم مصرفتر و کم صداتری را برای هواپیماهای مسافربری نسل آینده می سازند. برای کاهش تنش در بالها آنها کشیده تر و نازکتر شدند. مهندسان بالهای هوشمندی را طراحی کردند. حسگرهایی روی بالها نصب شده است که در صورت روبرو شدن با تکانهای هوایی صفحه‌هایی را فعال می‌کنند تا این تکانها را خونسا سازند. به عبارت دیگر بالها مانند یک موجود زنده عمل می‌کنند. طرحمون خیلی جالب‌تر شده بود. با استفاده از کربن می‌تونستیم بال کشیده‌تر، نازک‌تر و بازده‌تری بسازیم. مثلا یک گلایدر. در ضمن توانایی رایانه‌ایمون هم خیلی افزایش پیدا کرده بود. الان با یه چیز کاملا تازه روبرو شده بودیم. هواپیمایی با یک مغز بسیار بزرگ، با این بالهای کشیده و نازک. هواپیمامون بیشتر به یکی از باشکوه‌ترین پرنده‌های زمین شبیه شده بود که تعجب هم نداشت، چون که دنبال همون چیزی بودیم که مرغ طوفان بهتر از هر پرنده دیگه انجام میده. یعنی برد پروازی چشمگیر به همراه بازدهی شگفت‌آور انرژی. در ضمن می‌خواستیم توانایی‌های پرواز دیگه هم بهش بدیم، مثل توانایی ناوبری، پیشگیری از برخورد، آیرودینامیک پیشرفته و همه چیزهایی که طبیعت در میلیون‌ها سال گذشته به زیبایی و شکوه تمام انجام داده. گفته میشه که زنبور مودار تنها با مصرف یک گالن عسل میتونه 200 بار زمین رو دور بزنه که حدود 5 میلیون مایل میشه. پروانه مونارک هم میتونه با دقت فراوانی ناوبری کنه و به همون جایی که نیاکانش بودن به نرم افزار دقیقی. قازها و اردکها هم پشت هم میپرن تا توی باد همدیگه باشن و با افزایش بازدهی آیرودینامیکی در پروازهای طولانی از خستگی همدیگه کم کنن. هنوز هم خیلی از کارهایی که طبیعت انجام میده به صورت راز باقی مونده که بسیار جالبه. در همین جلسه بود که بالاخره تصمیم گرفتیم به استفاده از کربن رو بیاریم. در یکی از بزرگترین ریسک‌های بازرگانی در صنعت هواپیماسازی، بیش از 100 پیمانکار که شیوه ساخت متفاوتی را در پیش خواهند گرفت، از آلومینیوم به مواد مرکب روی می‌آورند. نخست فیبرهای کربن به صورت نخهای طولانی در می آیند و به رزین اپوکسی آغشته می شوند. سپس محصول به دست آمده به وسیله یک دستگاه رایانه‌ای به شکل بال در می آید. اکنون قطعات بافته شده از کربن با پلاستیک پوشیده می شوند و در محفظه‌ای قرار می گیرند تا رزین اپوکسی با فیبرهای کربن یک پارچه شود. و در نهایت پرندمونو در انکوباتور قرار دادیم تا شکل بگیره و بقیه روبالهاش کار می کردن. در حالی که هواپیمای 380 برای پرواز در نمایش هوایی پاریس آماده می شود، به صورت بی سابقه ای در تاریخ توجه بازدید کنندگان را به خود جلب می کند. شرکت هواپیمایی قطعات هواپیمای تازه را به چند صد پیمانکار در 40 کشور سفارش داد. قطعات ساخته شده به وسیله 4 بوئینگ 747 باری ویژه که دریم لیفتر نام دارد، از ژاپن، ایتالیا و سراسر ایالات متحده به کارخانه هواپیماسازی حمل خواهد شد. تجهیزات و دستگاه‌های ویژه‌ای برای جابجایی قطعات ساخته شده هواپیمای تازه طراحی شدند. همه این تلاش‌های گسترده برای ساخت یک هواپیما با استفاده از شیوه‌های نوین می‌باشد. با استفاده از رایانه، طراحان توانستند میلیون‌ها قطعه هواپیما را طراحی کنند. البته پیش از اینکه هواپیما شکل بگیرد، این کار صورت گرفته است. استفاده از مواد کربنی فایده های بسیاری در بر داره. مثل آلومینیوم دچار خوردگی نمیشه. در نتیجه داخل هواپیما مرطوب تر میشه و فشار هوایی بیشتری برای راحتی مسافرها تامین میشه. پنجره ها هم بزرگتر میشن. سامانه های الکترونیکی جایگزین سامانه های هوایی میشه. همه اینها برای افزایش بازدهی انرژی و یک هواپیمای با دوامه. That'll work. I'm ready to pick that if that's what you like. Watch the fuselage. Slowly. Getting good. Looking good. Good. All right. دست‌اندرکارا عجله دارن که زودتر هواپیما ساخته بشه. بنابراین هیچ وقت اونقدر که دلمون میخواد جلو نمیافتیم. بوئینگ تحت فشار است تا زودتر نخستین هواپیما را تکمیل کند و پیش از اینکه رقابت را از دست دهند هواپیماها به مشتریان تحویل داده شود. خریداران هواپیما به زبان خود هواپیما را معرفی می‌کنند. به خاطر زحمت‌هایی که در ساخت بوئینگ 787 کشیدید، از تک تکتون تشکر می‌کنم. تا لحظه ای که نخستین هواپیمای شرکت از آشیانه بیرون می آید، حدود 700 فروند از آن فروخته شده است که درآمد چشمگیری است. خیلی ها در این آشیانه می گویند که این هواپیمای واقعی نیست، زیرا چند سال طول می کشد تا هواپیمای 787 آماده پرواز شود. طرح‌های تازه باشکوه و جلال با هواپیمایی همراهی که از آشیانه بیرون میاد و خودنمایی می کند. ولی در پشت پرده هواپیماهایی هستن که همچین شانسی رو ندارن، چون که بهشون ضربه میخوره و حسابی داغون و شکنجه میشن. پیش از اینکه نخستین هواپیما به پرواز درآید، چند هواپیما از خط تولید خارج و قربانی می شوند تا تحت آزمایش های استاتیک و خستگی قرار بگیرند. بسیار خوب انجام شد. در این آزمایش ها سازه ی هواپیما به صورت پیوسته خم و راست می شود که برابر است با 165 هزار پرواز. تا بهار سال 2008 پروژه چند ماه از برنامه عقب مانده بود. مهندسان و تکنیسیان ها در اطراف هواپیما به کار خود مشغولند. وقتی که آدم از برنامه خط تولید عقب میفته، در نصب سامانه الکترونیکی یا هواکش مشکل پیدا میکنه. باید همه چیز رو از هم باز کنه، سامانه رو دوباره طراحی کنه و دوباره نصبشون بکنه. فقط یک هواپیما هم که نیست، 6 یا 7 هواپیماست که باید اصلاح بشه. بیشتر اشکالات خیلی معمولی هستند، ولی یه دفعه بدون هیچ پیش درآمدی مشکلات بزرگتری خودشون رو نشون میدن. مهندسان در چند نقطه از بال تحت آزمایش استاتیک با تغییر شکل‌های روبرو می‌شوند که نشان دهنده ضعف در محل است. تقویت کننده های تیتانیوم را باید به بالهایی که نصب شده بودند می افزودند تا بالها تقویت شوند. این مسئله نخستین پرواز بوئینگ 787 را 6 ماه به تأخیر می اندازد. بدنه های آزمایش شده قدیمی رو در پشت تأسیسات کارخونه نگه داشتیم. خیلی از مهندس های جوانمون مشکلاتی رو که با اولین هواپیماهای 747، 767 و حتی 777 داشتیم به خاطر نمیارن. همشون مشکلاتی داشتن که باید رفع می شدن، ولی هر کدومشون هواپیماهای موفقی از آب در اومدن. وسط انجام یک کار دشوار، آدم یادش میره که واقعا در گذشته چقدر سختی ها کشیده. برای همینه که میگن این کار یه ریسکه. واقعا هم همینطوره. این کار به درد آدمایی که قلب ضعیفی دارن نمیخوره. این پروژه توانایی های فراوانی داره که هنوز بهش نرسیدیم. اکنون 6 سال از آغاز راه اندازی پروژه هواپیمای 787 می گذرد و در حال حاضر 2.5 سال از برنامه عقب مانده است. ولی 6 فروند هواپیمای 787 آمادند تا برنامه پروازهای آزمایشی بسیار طولانی را آغاز کنند. بالاخره از نظر مخالفانان مرحله پرواز آزمایشی آغاز شده بود. 2 سال وقت داشتیم تا نرم افزارش رو تکمیل کنیم که مغز اصلی هواپیماست. هواپیما مثل ما برای پرواز لحظه شماری می‌کرد. Okay. خیلی خوب، آماده پروازیم. همه چیز آماده است. شروع می‌کنیم. این که نخستین پرواز هر هواپیمای تازه‌ای گام بزرگی برای کارکنان هواپیماسازی میباشد به صورت یک سنت در آمده است. خیلی خوب کن. میرم به چپ. حالا براست. خیلی خوب مایک. لحظه به لحظه در تماس باشیم. درسته که این پرواز آزمایشی 787 ولی لذت بخشه. مطمئنم اون بالا شرایط خوبی داریم. بسیار خوب. دوباره تست میکنم. به چپ. حالا براست. خیلی ها میپرسند چه چیزی باعث خوب بودن هواپیماست؟ فرامین کنترل خوب، تعادل مناسب، نیروی بسیار موتور برای حفظ ایمنی. ولی یک حس غیر ملموس هم هست که میگه هواپیماهای خوب از پرواز لذت میبرند. به عنوان پرواز اول اشکالات خیلی کمی داشته. خیلی عالی پرواز میکنه. این نخستین گام در برنامه پرواز آزمایشی طولانی است که موفقیت بزرگی است. طبق برنامه آزمایش پرواز پیش رفتیم و بعدش هم برگشتیم و نشستیم. فکر میکنم که نشستمون خیلی خوب بود. حالا شما چی میگی؟ این آغاز راه است. آزمایش واقعی زمانی شروع می شود که بوئینگ 787 پروازهای دشوار و خستگی ناپذیر حمل مسافر را انجام دهد و شاید روزی و حتی 50 سال دیگر جزو اسطوره های پرواز درآید. خیلی دوست دارم هواپیما رو پر از مسافر ببینم. بچه هایی رو تصور میکنم که مثل من در چند سال پیش هواپیما رو نگاه میکردن. خیلی از بچه ها به من میگن که خیلی شانس داشتم که در شرکت هواپیمایی کار میکنم و با این همه هواپیماهای مختلف پریدم. ولی حالا همه چیز اختراع و تکمیل شده. منم بهشون میگم اینطور نیست. این تازه اول راهه.